wodne i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o spotkaniu Trump-Putin, to już za 2 godziny w Helsinkach. Ostrzeżeniu IMGW przed kolejnymi burzami i ulewami i o kolejnych świadkach przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Ale najpierw policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w miejscowości Koryczany na Śląsku. O 1:30 w nocy samochód wjechał w grupę pieszych idących poboczem. Zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych, informuje Marta Wnuk z policji w Zawierciu. Doszło tam do potrącenia 6-osobowej grupy pieszych przez 19-letniego kierowcę Opla Astry. Policjanci bardzo szybko dotarli na miejsce zdarzenia i przejęli w sumie czynności reanimacyjne prowadzone przez mężczyznę. Jak się okazało, właśnie przez kierowcę tego pojazdu. Reanimowana była 13-letnia dziewczynka. Niestety nie udało się jej uratować. Na razie ustalono, że 19-letni kierowca był trzeźwy. Dwie osoby, w tym dziecko, ucierpiały z kolei nad ranem w wypadku, który wydarzył się w centrum Grajewa na Podlasiu. Zderzyło się tam 6 samochodów, w tym 2 ciężarowe. Podróżowało nimi w sumie 13 osób. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochody czekały przed przejazdem kolejowym. Jeden z nadjeżdżających tirów z nieznanych przyczyn nie wyhamował i uderzył w tył auta. To uderzyło w kolejne. W miejscu wypadku na drodze krajowej numer 61 mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu. IMGW znów ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i burzami we wschodniej części kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują w województwach lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Miejscami może tam spaść 50 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie może padać grad, będzie też bardzo mocno wiało. Wiele lat głupoty USA spowodowało, że relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją nigdy nie były gorsze, ocenił dziś na Twitterze amerykański prezydent Donald Trump. Wczoraj z kolei w wywiadzie dla telewizji CBS mówił, że ma niskie oczekiwania w związku z dzisiejszą rozmową z Putinem. Nic złego z tego nie wyniknie, a może coś dobrego, ocenił Trump. A Kreml? Mamy nadzieję, że spotkanie w Helsinkach prezydentów Rosji i USA przybliży zakończenie kryzysu w relacjach między dwoma krajami, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Z wypowiedzi przedstawicieli Kremla wynika, że prezydenci poruszą w rozmowach kwestie konfliktów na Ukrainie i w Syrii, a także tematy związane z ingerencją Rosji w wewnętrzne procesy polityczne innych państw, głównie Stanów Zjednoczonych. Jednak niezależni komentatorzy podkreślają, że Władimir Putin i Donald Trump głównie będą rozmawiać o relacjach rosyjsko-amerykańskich, co jest istotne dla Moskwy i Waszyngtonu w związku z procesem globalnych zmian gospodarczo-politycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Spotkanie Trump-Putin ma się rozpocząć w Helsinkach około południa. Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold wezwała na przesłuchanie kolejnych świadków. Pierwszy powinien za moment zeznawać syndyk masy upadłościowej po spółce Marcina P. Józef Dębiński. Przy Wiejskiej jest Michał Fedusio. Michale, czego śledczy chcą się dowiedzieć od świadka? Syndyk Józef Dębiński zarządza postanowieniem sądu ocalałym majątkiem po spółkach należących do grupy Amber Gold. Pytania mają dotyczyć więc właśnie tego, co i ile udało się z majątku zabezpieczyć i jak wygląda proces zwracania tych dóbr inwestorom. Pytania mają również dotyczyć cywilnych procesów, w których ludzie domagają się zwrotu pieniędzy właśnie z zabezpieczonego mienia. Przesłuchanie syndyka, przynajmniej zgodnie z planem, ma trwać około 4 godzin. Następnie zeznawać ma drugi świadek zaplanowany na popołudnie. To była naczelnik gdańskiej skarbówki Violetta Gorecka. Jej przesłuchanie związane jest z trwającą analizą wątku skarbowego afery sprzed 6 lat. Michał Fedusio, dziękujemy. Włoskie władze ostatecznie zezwoliły na wejście do portu 2 statkom z migrantami oczekującym od soboty u wybrzeży Sycylii. Decyzja zapadła, gdy gotowość przyjęcia uchodźców wyraziło 5 krajów Unii Europejskiej, o co prosiły wcześniej władze w Rzymie. Premier Włoch Giuseppe Conte napisał w tej sprawie list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i do Komisji Europejskiej, prowadząc równocześnie negocjacje z przywódcami państw unijnych. W efekcie po 50 migrantów zgodziły się przyjąć Francja, Malta, Niemcy, Hiszpania i Portugalia. Odmówiły Czechy, Węgry i Austria. Dziś w nocy szef włoskiego MSW Matteo Salvini wydał pozwolenie na przyjęcie statków i rozpoczęcie procedury rejestracji migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

I never will. And rolling stones never find a home, 'cause they keep on rolling through life alone. If I keep on rolling down the same old hill, I never know love, I never will. No, I can feel it, I don't want to search no more. Pan Passenger i piosenka Runaway na początek drugiej godziny naszego spotkania. Teraz pan Piotr Myc w sprawie płyty tygodnia. Cześć, Piotrze. Dzień dobry. Nie przypuszczałem, że ta płyta wyjdzie, bo dużo płyt w ciągu ostatnich lat chyba nie nagrał żaden wykonawca z najwyższej półki. Jeżeli dobrze policzyłem, to już Gorillaz jest to druga płyta w ciągu 2 lat. Natomiast Damona Albarna jest to 4. płyta w ciągu 5 lat. To nie jest nie dzisiejsze podejście do nagrywania płyt. Ta ilość chyba spowodowała, że ta płyta jest inna niż poprzednie bardzo dopieszczone i wyszukane płyty Gorillaz. Nie chcę powiedzieć, że jest mniej ambitna, ale jest na pewno bardziej melodyjna. Jest to już tak naprawdę solowa płyta pana Albarna. Plotki głoszą, że napisana na trasie i nagrana w miesiąc. Nie wiem, czy to słychać, ale na pewno i piosenki są prostsze i jest mniej gości. W zasadzie wszystkie szybkie i wesołe, tak jakby sobie je w czasie odpoczynku podczas trasy koncertowej pisał dla rozrywki, bo ewidentnie lubi nagrywać. Świetnie się tego słucha latem i dobrze, że ta płyta wyszła właśnie teraz, bo moim zdaniem ścieżką dźwiękową tego lata może być zdecydowanie, nazywa się The Now Now. No i ciekawe, czy na przykład jesienią albo na Boże Narodzenie wyjdzie kolejny Gorillaz albo kolejny solowy projekt Albarna, który nam wyrasta na jednego z najbardziej nie wiem jak to powiedzieć, płodnych chyba muzyków, no ale przy tym cały czas trzyma poziom każda płyta i każdy projekt jest inny i wielu życzyłbym takiego muzycznego CV, jakie ma on. Mamy te płyty dla państwa, SMS 71335, proszę pisać już teraz. Piotr Med, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Gorillaz, płyta The Now Now, dzisiaj dla pani Barbary z Olbrachtowa i dla pana Piotra z Kamyka. I tak do piątku, do LP Trójki. Nasza płyta tygodnia zawsze o tej porze. Polecamy. Kwadrans po 10:00. Zaczynamy dziś cykl, w którym opowiemy o Polakach, których innowacje odegrały, a często nadal odgrywają ważną rolę w świecie. Czasami ich autorzy są zapomniani lub znamy ich z zupełnie innej strony. Zaprasza Wojciech Dorosz. Stulecie wynalazców. To jest skojarzenie dla muzyka oczywiste, dla nie muzyka nieoczywiste. Lech Dzierżanowski, pianista, menedżer muzyczny. Ruch wycieraczek to ruch podobny do ruchu najbardziej znienawidzonego narzędzia pracy pianisty, czyli metronomu. To jest takie urządzenie, które służy utrzymaniu się w tempie. Nikt tego nie lubi, bo lubimy grać swobodnie, a metronom każe nam grać bardzo równiutko, ale dla dyscypliny to używamy. I metronom ma takie wahadło, które właśnie tak tyka i porusza się dokładnie takiego wycieraczki. I być może Józef Hoffmann, zainspirowany metronomem, wymyślił wycieraczki. Józef Hoffmann urodził się w Krakowie w 1876 roku. Był pianistą, kompozytorem, pedagogiem oraz wynalazcą. Ma w dorobku ponad 70 wniosków patentowych. Wprawdzie żył w epoce nagrań. W ogóle uważa się, że pierwsze nagranie, jakie powstało, to właśnie nagranie przez Hoffmana. Więc możemy sobie wyobrazić, jak on grał, ale to były nagrania jednak innego rodzaju niż dzisiejsze i niestety nie wiemy, jak to brzmiało na koncercie. Mamy tylko przekazy. Więc część tej wielkości wyparowuje w nagraniach. Ale był absolutnym gigantem i przez niektórych był uważany za największego pianistę w ogóle w historii. A na pewno jest to jedno z największych nazwisk pianistyki XX wieku. Mając 25 lat, zbudował swój pierwszy samochód, którym podróżował po Europie. Większość jego wynalazków dotyczyła motoryzacji oraz konstrukcji fortepianu. Niektóre stosowane są do dziś. On był bardzo nietypowym pod wieloma względami, przede wszystkim pod względem imidżu. Kojarzymy pianistę z takim romantycznym charakterem. Hoffmann przypominał raczej inżyniera, jak się popatrzył na jego zdjęcia. Wyglądał tak bardzo, bym powiedział, przyziemnie. I też miał bardzo takie zainteresowania praktyczne. Zawsze sobie robił 2 miesiące wakacji, w czasie których zajmował się właśnie wymyślaniem różnych dziwnych rzeczy. I wynalazł ich podobno bardzo dużo. Wszystkie opatentował, z tego nawet podobno miał nie najgorszy profit. I z ciekawszych wynalazków to jest właśnie takie urządzenie, które jest jakby prototypem dzisiejszego GPS-u, taki sposób lokalizacji. Był też bardzo zainteresowany techniką nagrań, których nie bardzo lubił, bo uważał, że są jeszcze za słabe, żeby można było je w pełni używać. Nie chciał sam nagrywać już w dojrzałym wieku, ale był bardzo zainteresowany samą techniką nagraniową i tutaj ma też bardzo dużo swoich różnych odkryć, a poza tym właśnie wszystkie rzeczy związane z samochodem, nie tylko wycieraczki, ale ja myślę, że najbardziej zabawne jest to, że Hoffmann robił to jakby przy okazji. Tak samo zresztą jak gra na fortepianie, mu wszystko wychodziło bardzo naturalnie, więc myślę, że jego wynalazki są takie bardzo, no właśnie jak chociażby spinacz, no, niezwykle prosta rzecz. Podobno zainspirował go klucz wiolinowy, to jest dość niezwykłe skojarzenie, więc to świadczy o pewnym rodzaju umysłowości, który sprawdzał się genialnie w muzyce, bo podziwiamy wynalazki, ale wyobraźmy sobie, że on miał debiut, kiedy miał jeszcze nieskończonych 10 lat i koncertował po prostu z ogromnym repertuarem, nawet do tego stopnia, że ówczesne amerykańskie Stowarzyszenie Ochrony Praw Dzieci ograniczyło mu wykonywanie koncertów, ponieważ uznało to za eksploatację nieletnich. Był to nieprawdopodobny geniusz, zwłaszcza, że właśnie te wszystkie pomysły jego powstały właściwie w ciągu paru miesięcy wakacji, a generalnie jednak jego głównym zajęciem było granie na fortepianie i to na najwyższym absolutnie poziomie. Hoffmann większość życia spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1957 roku. Myślę, że powinniśmy pamiętać, że właśnie był jednym z pierwszych naprawdę nowoczesnych pianistów, chociaż dzisiaj nam się wydaje jego interpretacja muzyki bardzo romantyczna, ale jego cechowało niezwykle współczesne podejście do tekstu, bo wyobrażamy sobie pianistów tej epoki wielkiej, romantycznej, że oni grali, improwizowali, nie wiadomo co robili. Hoffmann uważał, że pianista ma do zagrania to, co jest w nutach i to jest wszystko. I kiedyś powiedział, że jeżeli ludzie uważają, że zagranie tego, co jest w nutach, to jest tylko podstawa, a potem dopiero nadchodzi interpretacja, to on jest w stanie wykazać, że większość pianistów nie jest w stanie zrealizować tego, co jest w nutach, że grają dużo mniej niż jest zapisane w nutach. Że właściwie jedyną rzeczą, którą jest do zrobienia, to zagranie tego, co kompozytor napisał i wtedy będzie wszystko w porządku. I Hoffmannowi chyba się to udawało. Na kolejny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień. Wojciech Dorosz. Dziękujemy za dzisiaj. 20 minut po godzinie 10:00. Za chwilę w studiu nasz gość. Get up and get us here. Oh, get up. Here, up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to dream. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something with the missing. Recuerdo añorando un momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en tu cuarto, un hotel estrellado donde fuimos un regalo de Piotr Łyszkiewicz jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry Państwu. Tak sobie słuchałem tej piosenki cudownej, melodia do utwórca tytułowany Mira i pomyślałem sobie, ty to się urządziłeś, chłopie. Zawsze z kobietami. To kobiety mnie tak w jakiś sposób urządziły i nas wszystkich w tak przemiły sposób, ponieważ od niepamiętnych czasów nie wyobrażam sobie i chyba nikt z nas nie wyobraża sobie jazzu bez kobiecych głosów. Tak więc moja rola polegała tylko na tym, żeby wymyślić coś takiego, żeby zaprezentować się łącznie, razem, nazwać i pokazać siłę kobiet w jazzie, tak więc... Czy kobiety, jeśli chodzi o artystki, są, przepraszam za takie porównanie, mniej awanturujące się niż artyści faceci? Ja w ogóle... Znaczy, czy łatwiej się z nimi pracuje, czy... Właściwie może nawet trudniej, bo kobiety są jednak takie dosyć czasami charakterne. Ja w ogóle do tej pory nie miałem żadnych niemiłych incydentów z jakimikolwiek artystami, z mężczyznami czy z kobietami. Zatem myślę, że wszyscy artyści są emocjonalni i każdy z nich, szczególnie ci najwięksi, są bardzo wymagający w stosunku do siebie i innych, w związku z tym w stosunku również i do nas, czyli ludzi, którzy zajmują się organizacją, produkcją różnych wydarzeń. A wszystko dzieje się to po to, żeby na końcu ten najważniejszy człowiek, czyli słuchacz, odbiorca, widz, mógł być w pełni usatysfakcjonowany, czyli dostać odpowiednią jakość, a to wymaga często bezkompromisowości po stronie artysty. To wszystko jeszcze przed tobą. Wiesz, że Melodie Gardot uwielbia się spóźniać na koncert. Wiem. Dojeżdża do nas na koncert 27 lipca z Berlina i wiem, że będzie przemieszczała się nocą takim specjalnym autobusem, w którym się śpi w czasie jazdy. Okay. Zatem sądzę, że dotrze na czas i na razie trzymamy kciuki, żeby wszystko zdarzyło się bez jakichkolwiek zakłóceń. To będzie koncert finałowy tegorocznego 14 Ladies Jazz Festival. Ja kiedyś poleciałem do Amsterdamu na jej koncert i po 3 godzinach oczekiwania wróciliśmy do domu po prostu. Wprawdzie koncert się odbył, ale to taki właśnie nocno-poranny w związku z tym. Aż tak, to tak, nie słyszałem do tego stopnia, o tym tak. Wydarzenie. Natomiast tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej była bardzo punktualna i jeśli mi pamięć nie mieli, na koncercie w sali kongresowej też w miarę punktualnie się wszędzie zaczęło. Tam, gdzie występowała, absolutnie była punktualna i nie zdarzały się jakiekolwiek tak zwane obsuwy czasowe. Zatem trzymam kciuki i bardzo mocno liczę, że będzie również taki tym razem. No właśnie, powiedziałeś, że ona na koniec, czyli 27, a kto wcześniej? Zaczynamy już w tym tygodniu, w piątek 20 lipca i zaczynamy o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tam pojawi się w pierwszej części otwierającego tegoroczny Ladies Jazz Festival koncertu artystka Judyta Pisarczyk, która w zeszłym roku zdobyła nagrodę Grand Prix, a po przerwie w drugiej części artystka niezwykła, diva, no cóż, postać wprost gigantyczna, Didi Bridgewater, która to Didi, jak przypuszczamy, wykona podczas koncertu repertuar ze swojej najnowszej płyty. Ona ma tak, przynajmniej czy też to zauważyłeś, że te wszystkie płyty są w jakiś sposób takie skupione wokół jakiegoś jednego wątku konceptualnego. Tak, są takie eklektyczne, ale myślę, że za to ją też lubimy. Jest rzeczywiście artystką niezwykłą. Wczoraj słuchałem, jak Marcin w Sieście zachwycał się, sięgając po tę płytę. Didi Bridgewater 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni o 19, wcześniej Judyta Pisarczyk i mamy na ten koncert zaproszenia i mamy także zaproszenia na koncert, który odbędzie się następnego dnia. To będzie Dorota Miśkiewicz. Tak, to będzie niezwykły koncert, ponieważ Dorota postanowiła wrócić do takiego wątku, który pojawił się w związku z zaśpiewaniem również jej duetu z legendarną Cezarią Eworą, czyli do jej fascynacji muzyką kaboverdyjską. Mhm. I postanowiła zaprosić na ten swój specjalny koncert Miroke Paris, artystę właśnie stamtąd, który będzie jej gościem i całość będzie skupiała się właśnie wokół wątków kaboverdyjskich. Ten koncert nosi taki tytuł Camino para Evora, czyli moja droga do Ewory, do Cezarii Ewory. Będzie to niezwykłe wydarzenie, pierwszy i jedyny taki koncert. To wszystko drugiego dnia Ladies Jazz Festival, również w Teatrze Muzycznym 21 lipca o godzinie 20. Bilety jeszcze są dostępne w Empikach, w kasie Teatru Muzycznego oraz na wszystkich portalach biletowych, które na pewno Państwo znacie. I wszystkie informacje na ten temat na stronie pewnie festiwalu. Tak jest, www.ladiesjazzfestival.pl. Didi Bridgewater. Aha, no to mamy te bilety. Proszę dzwonić 2 2 7 3, Agnieszka przy telefonie, a Didi Bridgewater wykona piosenkę właściwie chyba dobrą na dzisiaj. I Can Stand the Rain. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Marku, dziękuję Państwu. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Hey window, do you remember how sweet it used to be when we were together? Everything was so grand, but now against my window, bringing back sweet.

Il rentra chez lui là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. No, z wiadomych względów mamy dzisiaj cień francuski, nie tylko w audycji do południa. Pan Mariusz pyta, co pan myśli o wynikach mistrzostw w piłce nożnej? Zaskoczył pana finał. Ja w ogóle się nie znam na piłce nożnej, ale to już o tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Natomiast jeśli chodzi o mistrzostwa świata, czy jakieś takie wielkie imprezy, to oczywiście podglądam, jak to wygląda. Po pierwszej połowie byłem troszkę zdetonowany, no bo tak jakby trzy gole strzelili Chorwacja, było 2-1 dla Francuzów. No ale druga połowa, rzeczywiście Francuzi są genialni. Zasłużenie wygrali, moim zdaniem, Chorwaci, zasłużenie na drugim miejscu. Belgowie mogli być wyżej, no, ale ogólnie wszyscy chyba zadowoleni. Znaczy poza nami, tak myślę. Melodie Noire, następny utwór nosi taki tytuł, będzie śpiewał Patrick Watson. Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going. You want my big dark blue and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've ever sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've ever sung. The sweetest melody I've never sung. Touch that fits in your arms much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've never sung. You are my You are the sweetest melody I've ever sung. Canta, canta, mira, mira, mira. Esta melodía que es el abismo dentro de mí. El abismo dentro de mí. Patrick Watson z Kanady. 20 minut do 11. Ej dziewczyno, hej, jaki masz tym cel? Że zawracasz mi głowę wciąż? Przecież wiesz, że nie, nie namówisz mnie. Zresztą zły byłby ze mnie mąż. Cenę swej wolności znam. Wolę zostać sam. Nie namówisz mnie, szkoda twoich słów. Proszę skończ, nie zaczynaj znów. dziewczyno, hej, jesteś jeszcze tu. Na co czekasz i czego chcesz? Wybij z głowy swej, że na żonę mi odpowiadasz najbardziej ty. Czarne oczy masz, już nie widzę szans. Wolę włosy blond, jasne oczy też. Nie nalegaj, więc skoro wiesz. Hej dziewczyno, hej, co ja z tobą mam? Czemu nie chcesz zrozumieć mnie? Musisz przestać już tę komedię grać, bo się skończy na pewno źle. Ja nie jestem, mówię ci, taki święty znów. Chcesz, to siadaj i nie przeszkadzaj mi. Nic nie robię przez ciebie dziś. Właściwie wiesz, nic nie mówisz i syn do twarzy ci. Hej, podobasz się teraz mi, myślę, że nie będzie źle. Zastanowię się, chociaż jeśli tak szczerze wyznać mam, to najlepiej się czuję sam, lecz na razie Czesław Niemen, hej dziewczyno, hej. Za 17 minut 11. Fajny film. Dobromira Dymeckiego już niedługo zobaczymy w nowym filmie Filipa Bajona pod tytułem Kamerdyner. Ostatnio młody aktor spróbował swoich sił również w roli scenarzysty. Nie tylko zagrał głównego bohatera, ale był także współautorem krótkometrażowej fabuły Jakuba Piątka, Users. I o tym m.in. z Dobromirem Dymeckim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy to jest już może jakaś nowa tendencja, że aktorzy zaczynają pisać scenariusze filmowe? Tak, faktycznie tak jest, że teraz w paru produkcjach miało to miejsce. No u nas to się zaczęło tak, że Kuba chyba był ciekawy takiej perspektywy aktorskiej, to znaczy, że on był ciekawy, co aktor może wnieść w scenariusz. Ja byłem raczej takim konsultantem, to znaczy, że oni coś pisali, a później przynosili to mi i konsultowali to ze mną, pytając, co mi leży, co mi nie leży, co ja uważam i tak dalej. I na tym polegał ten mój wkład w scenariusz. Ja takich ambicji, ani takich chyba zdolności nawet nie mam, żeby pisać, ale to było bardzo ciekawe, to znaczy, że miałem wpływ na to, jaka ta rola będzie, jaka będzie ta postać, jak ten świat będzie konstruowany. To naprawdę dało mi bardzo dużo, dało mi taką perspektywę, bo w szkole się raczej uczy takiego namaszczenia do tekstu, to znaczy, że jak jest tekst, to już go nie wolno zmieniać, pracuje się na Czechowie, Szekspirze i tak dalej, a tutaj jesteś panem stworzycielem tego świata, więc to super doświadczenie. Ten film to Users, krótka fabuła. Wspomniałeś jeszcze o dwóch współautorach, no bo pisałeś ten scenariusz razem z reżyserem Jakubem Piątkiem. Trzecią osobą był zawodowy scenarzysta. Łukasz Czapski, tak, zawodowy scenarzysta. Tworzyliśmy takie trio. Dobrze wam wyszło, ale musimy powiedzieć, że to jest film pewnego ograniczenia. Czy to było dla ciebie, jako też współautora scenariusza, ułatwieniem, czy właśnie utrudnieniem? Bo właściwie tylko dwie osoby na ekranie i w dodatku na odległość, bo przecież nie w bezpośrednim kontakcie. Tak, no to był pomysł Kuby, że to będzie się odbywało na Czatrulecie, czyli na takim spotkaniu bardzo przypadkowym w internecie i właściwie tych takich wstępnych pomysłów, kto tam by się miał spotkać i po co, było wiele. Skończyło się na dosyć klasycznym kobieta-mężczyzna. To też chyba fascynacja Kuby, to znaczy, że on tak lubi sobie ograniczyć i się z tym zmierzyć, no bo to jest bardzo trudne, jak się ma tylko dwie lokalizacje, żeby opowiedzieć tą historię filmowo, nie popaść znowu w taką prostą manierę używania na przykład tylko kamerek, a znowu nie otrzeć o jakiś teatr telewizji, no bo to są właściwie tylko dwa wnętrza. Kate znalazła jakiś taki bardzo... Kate? Kate McCullough, operatorka irlandzka, znalazła jakiś taki swój język i co prawda było to dosyć trudne, ale w mojej opinii się to udało. Pisząc już ten scenariusz, rozumiem, że wiedziałeś, że ty również zagrasz mężczyznę w tym filmie. Nie do końca, to znaczy myśmy rozważali różne opcje i w zależności kto tam miał być, to różnie żeśmy o tym myśleli. Ja raczej właśnie się dystansowałem, to znaczy nie chciałem pisać tego z myślą o tym, że ja to będę grał. Zostawiałem sobie sam taką furtkę, bo jakoś też mi dawało to taką przestrzeń, powietrze i mogłem jakoś myśleć o postaci, a nie o sobie w tym. A jaki miałeś stosunek już i jako współscenarzysta i jako aktor do samego problemu, tematu, jaki jest podjęty w tym filmie, bo ten film no, bardzo mocno dotyka naszej współczesności i funkcjonujących w niej relacji międzyludzkich, albo właściwie pozornie funkcjonujących tylko. Zrobiliśmy jakiś dosyć duży research a propos tego chat roulette na temat tego, jak to wygląda, jak wygląda ta ciemna, mroczniejsza strona internetu. Okazuje się, że jest to dosyć przerażające zjawisko i jakoś nas totalnie zafascynowała ta wirtualna rzeczywistość, w której ludzie pozwalają sobie na dużo więcej, te działania między nimi wydarzają się dużo szybciej. Jakichś takich inspiracji szukaliśmy trochę w romanie polańskim, to znaczy takich bohaterów, którzy są trochę tacy przestrzeleni, to znaczy, że tam się wydarza coś więcej niż w danej sytuacji by się wydawać mogło, że się wydarza, to znaczy, że są jakieś przeniesienia emocji i tak dalej, że ci bohaterowie się ranią, że oni nie są tacy zachowawczy, ani jacyś tacy za specjalnie empatyczni, tylko potrafią zadawać bolesne ciosy. Ten internet był dla nas taką scenografią, to znaczy ta współczesna rzeczywistość wirtualna, a raczej skupialiśmy się bardziej na relacji, na tym przebiegu, co tam by się mogło między nimi wydarzyć i pokazać relacje, czy nawet związek. Jeśli chodzi o kino, to ostatni film, w którym mogliśmy cię oglądać na dużym ekranie, to był Pitbull, ostatni pies Władysława Pasikowskiego. Jakie wspomnienia, jakie to było doświadczenie? To było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego, że to jest kino gatunkowe, gangsterskie. Gra się to dosyć specyficznie, ponieważ to była dosyć mała rola, więc starałem się w takim mocnym jakimś zarysie uchwycić tego gangstera. Oczywiście kostium, make-up bardzo mi przy tym pomógł. W dodatku była wspaniała obsada, bo Marcin Dorociński, Adam Woronowicz, więc super to była przygoda, na pewno. Tej strzelanki, krwi i tak dalej. No ciekawe to było. I pan Władysław z jakąś pełną klasą to reżyseruje, ma kontakt z aktorami, jest bardzo przygotowany, on też wie, jak takie kino robić, więc też miałem takie poczucie, że robi to odpowiedni człowiek. Czyli dobrze się poczułeś właśnie w takim kinie gatunkowym, gangsterskim? Tak, i teraz właśnie jesteśmy w trakcie realizacji serialu kryminalnego Pułapka z Łukaszem Palkowskim. To będzie taka bardzo krótka seria 6 odcinków, krótka, ale intensywna i taka gęsta właśnie narracja kryminalna i sprawia mi to ogromną frajdę, muszę przyznać. A kogo grasz w serialu? Tego nie mogę do końca zdradzić, kogo gram. Dobrego czy złego? Właśnie tego też nie mogę do końca powiedzieć. To trzeba po prostu zobaczyć. Obsada też jest wspaniała. Agata Kulesza, Leszek Lichota, Joanna Kulik, Kinga Price. To kiedy zobaczymy? Pewnie jakoś na początku jesieni. No to chwilkę wcześniej, bo we wrześniu premiera Kamerdynera Filipa Bajona. Tak, to jest taka właściwie epopeja, to znaczy kino na pewno ogromne i to chyba Filip Bajon porwał się na powrót do takiej wielkiej narracji, opowiadania wielkiej narracji. Film też będzie miał postać serialu. Powstawał chyba przez 2 czy 3 lata, bo tam było wiele pół roku i tak dalej. No jest to duża historia. No mi tam w udziale przypadł akurat epizod księdza Riezę. Poczciwa i fajna postać. Jak się czułeś w sutannie? Tym razem? W sutannie jak w sutannie, to było okej, okay, ale musiałem używać łacińskich słów, udzielać sakramentów po łacinie, bo tak wtedy właśnie wyglądały te sakramenty i z tym było trochę gorzej. Coś się jeszcze szykuje? Szykujemy się z Jagodą Szelc do jej nowego filmu. Najprawdopodobniej dopiero za rok ruszą zdjęcia, bo Jagoda też jest dopiero po filmie, więc musi też trochę odsapnąć. Po Monumencie, czyli już po drugim. Tak, po drugim filmie i ten trzeci film będziemy robili razem. Zaprosiłam, więc jakoś strasznie się cieszę. Jestem wielkim fanem Jagody i wierzę jasny dzień, więc czekam. Czekam na ten moment. Z Dobromirem Dymeckim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy.